Muhterem Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin sevgisiyle birbirimizi seviyoruz. Onun Kur'an'ıyla bir araya geliyoruz. Onun dinini konuşmak ve dinlemek üzere birleşiyoruz. Onun için bu dersin adına gönül sohbetleri demişler. Gönülden gönüle yol var halila, minel kalbi ilel kalbi sebila. Ey dost, gönülden gönüle yol var. Gönül büyük bir sırdır. Kalpten kalbe yol var. Bizim kalplerimizden sizin kalplerinize, sizin kalplerinizden bizim kalbimize yol var. Mevla bu yolu açık tutsun. Kapatmaya sebep olmaktan muhafaza buyursun. Gönül Allah-u Teala'nın arşı, Allah-u Teala'nın beyti, Allah-u Teala'nın hazineleri, hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, kalbül mümini beytullah, müminin kalbi Allah'ın evidir. Mekke'de bir evi var, hiç ona girmemiş, mekandan münezzeh olduğu için. Ama bizde bir evi var, gönül evi, kalp evi, ondan hiç çıkmamış. La yese'uni ardı ve la semai, ve lakin yese'uni kalbu abdil mümin. Yerim göğüm almaz beni. Çünkü ben mekansızım. Yer gök mekandır. Ben la mekanım. La mekanı mekan nasıl kavrar? Kuşatabilir. Ama mümin kulumun kalbi alır beni Mevla buyuruyor. Çünkü kalp la mekaniyet üzere yaratılmıştır. Yani mekansızlık üzere yaratılmıştır kalp. Kalp sol göğsün altındaki bir çiğnemetten bahsetmiyoruz. Onun hakikati olan gönülden bahsediyoruz. Kalbül mümini arşullah. Müminin kalbi Allah'ın arşıdır. Oraya tecelli ediyor. Allah-u Teala müminin kalbine tecelli buyuruyor. Feyiz yağdırıyor, rahmet yağdırıyor, bereket yağdırıyor. Yeter ki kalp kapağını açık tutasın. Mevla'nın tecellileri hiç kesilmemektedir. Yeter ki sen kapıyı kapatmayasın. Kalbül mümini hazainullah. Müminin kalbi Allah'ın hazineleridir. Ne defineler var. Bu kalpte, bu gönülde ne sırlar var, ne işler var. Mevla'ya varmanın yolu gönülden geçiyor. Serayı seyri sirrullah gönüldür. Yabanda gezme şahrah yar gönüldür. Hakikat vasline kankah gönüldür. Azim dergahı sirrullah gönüldür. Yabanda gezme gel hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah, büyük veli Mustafa İsmet Garibullah budur. Feyzi cari kutbu ehlullah budur. İsmeti bil İsmeti bil İsmeti. Bilmesi lazım veliyün nimeti. Ali Haydar Efendi babamızın buyurduğu üzere Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri, büyük Şeyh Efendi, Allah'ın akan feyzi, ehlullah'ın reisi kutbu, Risale-i Kutsi'ye ona ilham edildi. Onun eseri. İlham ile yazdı. Bütün ilimleri. Ne ilimler yazdı onda. Öyle buyuruyor. Veli nimetimiz. İsmet babamız veli nimetimiz. İnsan veli nimetini bilmesi lazımdır. Bu manevi yolu Mekke-i Mükerreme'den Şeyh-i Abdullah ile Erzincan-ı Mekki Hazretlerinden aldı geldi. İşte kalpten kalbe yollar açtı. O yollar açık devam ediyor. Pak çeşme akıyor, akmaya devam ediyor. Yeter ki sen altına koyduğun ibriğin ağzını açık tut. Dibini de delik tutma. Giren kalsın içeride. Ağzı kapalı olsa girmez, yandan akar. Deliği olsa giren içinde durmaz. Feyzi tutmaz. Onun için sevgi lazım. İtikat lazım. İhlas lazım. Samimiyet lazım. Görür gibi yakini iman lazım. Veli nimet kıymeti bilmek lazım. Bize Rabbimizi tanıtanlar, bizi Allah'a ulaştıranlar, rızasına kavuşturanlar, cennetine ve cemaline kavuşmamız için bize yol açanlar, o gönül yollarını açanlar, onlar bu zahiri yolları açan belediyelere benzer mi? Zahiri yollardan yolda büyük ihtiyaçtır. Onlar da çalışıyorlar. Allah muvaffak etsin, razı olsun ama onların açtığı yoldan gitmekle nereye gidersin? Kaç adım gidersin? Ama bu büyüklerin açtığı yoldan ta cennete gidersin. Yola girip ilerleyebilirsen, sebat edip çıkmazsan, sağa sola kaymazsan, bu cemaatten ayrılmazsan, onun için nimetimizin sahibidir bu zatlar. Rabbimize vesilemizdir bu zatlar. Aracılarımızdır. Bize ne haberler verdiler, ne hakikatler öğrettiler. Ne buyuruyor? Serai seyri sirrullah gönüldür. Allah-u Teala'nın sırrını seyretmenin sarayı gönüldür. Nasıl Topkapı Sarayı'nı yapmışlar, işte Boğaz'ın çıkışını seyrediyor, karşı yakayı seyrediyor, efendim güzel manzaraları seyretmek için ona göre de bir saray yapmışlar ya, işte dünyanın hangi sarayına girsen oradan Allah'ın sırrı görünmez. Ama gönül sarayına girersen Mevla'nın sırrı görülür. Fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Kullarımın arasına gir, cennetime gir Mevla buyuruyor. Kullarımın içine gir, yani kalbine gir, gönlüne gir. Cennetime girmiş olursun. Dünyadaki manevi cennet Allah dostlarının kalpleridir, gönülleridir. Gönül büyük iş. Ebu Yezid el-Bestami, Kuddisesi Ruhsami, Sultanül Arifin, Allah'ı bilenlerin padişahıdır o. Ne buyuruyor? Allah-u Teala her gün dostlarının, velilerinin kalbine 70 kere tecelli eder, nazar eder, bakar. Her şeyi görüyor ama özel tecellisi rahmet yağdırması anlamındadır. Sen de bir dostun gönlüne gir, bir Allah dostunun kalbinde yer edin ki Mevla günde 70 kere her gün o dostunun kalbine tecelli buyururken bir defasında da seni o kalpte görürse, o Allah dostu seni hatırlarsa, seni düşünürse, bir kere bile aklından geçersen, mübarek dilinden efendim adın telaffuz edilirse, zikredilirse, o sırada da Rabbimin bir tecellisine denk gelirse Mevla seni affeder, bağışlar, rahmet eder, mağfiret eder. Onun için gönüllere girmek lazım. Dostların gönüllerine. Yoksa sen benim gözüme girdin. Gözüne girdim senin de. Senin gözün kaç para? Benim gönlüme girdin. Benim gönlümde yer ettin. Tamam yer ettim de senin gönlüne giren cennete mi girdi? Halbuki Evliyaullah'ın gönlüne girseydim cennete girerdim. Onun için kimi seveceksin? Kimi seçeceksin? Kimi dost edineceksin? Kimi tercih edeceksin? Kimi izleyeceksin? Kimi dinleyeceksin? Kimden feyiz alacaksın? Ona bakacaksın sen. Seni Mevla'ya kim ulaştırıyor? Kimi görmek sana Allah'ı hatırlatıyorsa? Kimi dinlemek seni ahirete yaklaştırıyorsa? Kimin sohbeti senin dünyadan soğumanı sağlıyorsa? Kimin konuşması senin ilmini, Allah hakkındaki, İslam hakkındaki bilgini artırıyorsa? Onlardan ayrılma buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soranlara. Ey cülesâinâ gayrun. Hangi meclis arkadaşımız daha iyi olur? Kiminle görüşsek, konuşsak, kimi dinlesek, kiminle hasbihal etsek daha hayırlı olur soranlara. Ne cevap buyurdu? Men zekkerakum billahi ru'yetuhu ve zâde fî ilmikum mantıkuhu. Konuşması sizin ilminizi artıracak. Görülmesi size Allah'ı andıracak. Hatırlatacak. Hümüllezîne idâ ru'û zükirallâh. Velilerin tarifinde ne geçer? Kainatın efendisi dostları nasıl tarif eder? Onlar o kimselerdir ki onlar görülünce Allah hatırlanır. Akla Mevla gelir. Kimi görünce aklına dünya gelir? Kimi görünce aklına Leyla gelir? Onlardan uzak dur. Kimi görünce aklına Mevla gelir, ona yakın ol. Onun meclisini, dersini bırakma. İşte Allah'ı seyretmenin, Allah'ın sırrını seyretmenin. Mevla'yı göremeyiz dünya gözüyle. Cennete girilince görülecektir. Ama şu anda kalp gözüyle görülür. İşte o Mevla'nın sırları müşahede edilecek mahal, saray, gönüldür. Kalpten geçer. Bu iş gönülden geçer. Yabanda gezme şahrah yar gönüldür. Rabbini dışarıda arama. Mevla'yı senden uzak sanma. Ya nehanu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz kulumuza şah damarından, can damarından daha yakınız. Mevla buyuruyor. Ve idâ seyleke ibâdî annî fe innî garîb. Kullarım sana beni sorarlarsa yakın mıyım, uzak mıyım? Sen söyle ki ben çok yakınım. Onun yakınlığı bizim anladığımız gibi mesafe ve mekan yakınlığı değildir. Manevi yakınlıktır. Onun için sen nerede arıyorsun? Rabbini kendinden başka yerde arama. Rabbini kalbinde ara. Gönlüne yönel. Dünyayı dolaşsan bulamazsın. Kalbinde bulursun. Allah'a varanlar, manevi yolların mesafelerini kat edenler, seyr-i sülükü itmam edenler, vardıklarında ne anlıyorlar? Ha, Mevla'nın rıza mahalline ulaştık, vardık. Bir de baktık ki meğer kendimize geldik. Ve lesevfe te'alemu enne seyreke lem yekun illa ileyke izâ belegtel menzilâ. Yerine vardığın zaman, menzili maksudüne ulaştığın zaman anlayacaksın ki benim bu kadar gidişatım, harekatım, sahi gayretlerim meğer kendime gelmekmiş. Men arafe nefsehu kad arafe rabbehu. Sen kendini bilmeden Sübhan'ı arzularsan. Cevizin yeşil kabuğu yemekle tatlı yulmaz. Zahir ile ey fakih Kur'an'ı arzularsan. Niyaz-ı Mısri Hazretleri ne güzel söylüyor. Kendini bilen Rabbini bilir. Sen kendini bilmeden Mevla'yı bilmeye kalkıyorsun. İnsanda kalp var. İnsanda ruh var. İnsanda sır latifesi var. İnsanda hafî latifesi var insanda. Ehfâ latifesi var. Ne gizli işler var insanda. Ne yollar var insanda. Mevla'ya varan. Velakin tıkalı. Frekanslar tıkalı. Gönül sohbeti yok. Kalbin Mevla ile alakası yok. Sevgisi yok. Arayış içinde değil. O buldum zannediyor. Yemek bulunca, araba bulunca, cep telefonu bulunca, eş bulunca, iş bulunca buldum zannediyor. Tam buldum dediği anda her şeyi kaybediyor. Rabbini bulan her şeyi bulur. Rabbini kaybeden hiçbir şey bulamaz. Rabbini bilen neyi bilmemiştir? Rabbini bilmeyen neyi bilmiştir? Bütün dünyanın ilimlerini yutsa, Mevla'yı bilmese en büyük cahildir. Dünya ilimlerini hiçbir şey bilmese ama Rabbini bilse en büyük ariftir. İnsan kendinde bulunan hünerlere vakıf olmalı. Kabiliyetlerini, istidatlerini zayi etmemeli. İyi düşünmeli. Rabbim beni halife yarattı. Bana ne büyük kemalat verdi. Ben bir metre, iki metrelik bir insan değilim. Kendimi çok küçük görüyorum ama bende büyük hazineler gizli. Tehsebu enneke cirmun sagirun ve fiken davel alemul ekber diyor Hazreti Ali Efendimiz. Kendini ufak tefek bir şey sanırsın ama en büyük alemler senin içine dürülmüştür. Bak gökler yerler almaz beni. Mümin kulumun kalbi alır benim. Hangi mümin? İşte o mesele. Elleyin. Yumuşak kalpli olacak. Kalbi yumuşak olacak. Hassas olacak. Etkilenecek. Dünyayı terk eden, ahirete yönelen, selim bir kalp olacak. Masivadan arınmış, Mevla'dan gayri düşüncelerden, tasalardan, hemlerden, gamlerden halas olmuş. Bütün derdi dileği Mevla'sı olmuş. Onun rızasını kazanmak olmuş. Böyle kalp lazım ki onda yollar bulasın. Onda saraylar bulasın. Onun için ne buyuruyor İsmet babamız? Kudüs'e ruhu, dışarılarda Rabbini arama, yabanda dolaşma. Ya Allah'a varan en büyük yol, Tarık-ı Sultani, Padişah Caddesi, gönüldür. Kalpten geçer. İşletmek lazım. Hakikat vasıl ne kanka gönüldür. Allah-u Teala'ya ulaşmanın, gerçek manada kavuşmanın tekkesi neresi? Tekke, zikir yapılan yer, saliklerin, müritlerin toplanıp zikirlerle meşgul olarak, ibadet vazifelerini ifa ve icra ederek Mevla'ya kavuşmaya çalıştıkları yer tekke. Tekke mi arıyorsun? Nerede o tekke? İşte senin içinde, gönlünde en büyük tekke. Orada çalışacaksın. Oradan hareket etmeye başlayacaksın. Azim dergâhı sirrullah gönüldür. Allah'ın sırrının en büyük dergahı gönüldür. Onun için sen yabanda gezme, gel Hakk'a gidelim. Bırak dışarılarda dolaşmayı. Sen kendine gel. Sen kalbine gel. Sen gönlüne gel. Ve böylece Rabbine gel. Cemali ba kemale seyredelim. O kemal sahibi, bütün üstün vasıfların sahibi olan Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine kavuşmak için manevi yürüyüşe geçelim. Rabbimiz elimizden tuta, bizi maksudumuza ulaştıra diye dua edelim. Onun için dersimizin adını gönül sohbetleri takmışlar arkadaşlar. Biz gönül adamı değiliz ama gönül ehlini tanırız. Gönül ehlinden haberimiz var. Gönlünden bu yolları açanları tanırız. Ali Haydar Efendi babamızın oğlu Halid abimizin rahmetli dediği gibi, treni kaçırdım ama dedi, İstasyonda bulunduğum için binenleri biliyorum. Bizi de öyle düşünün. Bu manevi yolculuğa çıkanları ve maksadına ulaşanları tanıyoruz biz. Biz bu ulaşamazsak da size yol göstermek vazifemizdir. Deleltüke ya hâdâ alâ kenzi maksudîn. Fe inenelem ebluh lealleke tebluhu der İmam-ı Rabbani. Ben sana hazineyi gösteriyorum. Defineyi gösteriyorum. Bak, gönül sohbetleri bu. Kalp uyanacak. Gönül uyanacak. Ayetlerle, hadislerle. Ama sade ilimle olmaz. Kuru lafla olmaz. Sade edebiyatla olmaz. Bunda tesir olmaz. Çok edebiyat kollu konuşanlar bulursun. Dinlerken çok memnun olursun. Ondan sonra bir etki bırakmamış. Bir iz bırakmamış. Bir fayda yok. Bize ne lazım? Gönülde iz bırakan sohbetler lazım. Burada da kanallar lazım. Bu işler okunmaz bu ilim asla kitapla. Velakin yedmiyet sadra hitapla. İsmet babamız buyurduğu üzere. Bu ilimler kitaptan okunacak şeyler değil. Kitaptan okunacak şey var. Gönülden okunacak şey var. Bu gönlün gönle, kalbin kalbe hitabıyla. Yani gönüller birbirine açık olacak. Bir de Allah dostlarının elinden tutmuş olacak. Bir silsilesi, bir zinciri olacak. Ve o silsilenin halkaları ta Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirine ekli olacak. Arada kopukluk olmayacak. Nasıl trafodan buraya bir kopukluk olsa cereyan gelmez. Bu da bunun gibi. Kainatın Efendisi'nden sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık aldı. Ondan Selman Farisi aldı. Öyle geliyor. Bu arada bir kesiklik, bir kopukluk, bir inkıta söz konusu olmadan Allah dostlarına ulaştığın zaman, onların elinden tuttuğun zaman gönülden gönüle bu hitabı okursun. Bu manayı anlarsın. Bunun farkını fark edersin. Onun için keşke gönül sohbetleri adıyla, ismiyle müsemma olsa, bu isme layık olsa, keşke bizde gönülden bir nasip olsa, sizin gönüllerinize bizde hitap edebilsek, konuştuklarımız aklınızda, kalbinizde iz bıraksa, yerleşse. Ama bu şey, bu tesir bizden değildir. Ancak Rabbimizdendir. Dostları vesilesiyle. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinden, dinlediklerimizden, okuduklarımızdan. Ama işte o sadece kitap okutmadı. Sadece efendim beni dinleyin buyurmadı ya. Bana uyun, sözlerimle amel edin, gönülden sevin, samimiyetle bağlanın. Ne olur? Böylece Allah-u Teala sizlere de bu çeşmeden akıtır buyurduğu üzere, herkes kabı kadar doldurur. Kimisi tankerle dayanır denize, kimisi koca geminin efendim, ne kadar kapasitesi var geminin tabii, havuzlarının, depolarının, kimisi kovayla, kimisi kaplan, kimisi bardakla, kimisi avucundan işte ne alabiliyorsa falan, herkes kabı kadar doldurur. Velakin mesele nedir? İnsan evvela gönlünü açık edecek, gönlünü açacak, Mevla'ya yönelecek. Ya Rabbi bana vesileler, halka ile sebepler yarat diye dua edecek. Ya Rabbi ben senin rızana ermek istiyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Ölmeden seni tanımak istiyorum. Ahirette seni tanımak pahalıya patlar. Zor olur. Dünya bu marifetullahın yeridir, mektebidir. Allah'ı bilmenin, bulmanın yeri dünyadır. Onun için burada Allah'ını tanımayan ebedi bulamaz. Her ki bunda arifi hak olmadı. Taibet bir gane kaldı, bulmadı. Kim bu dünyada Allah'ı bilen, Rabbini tanıyan bir kul olma şerefine nail olamadıysa, sonsuza kadar Allah'tan habersiz kalacaktır. Çünkü cehenneme girenin Allah'ın gazabından, azabından haberi olur ama zatından, rahmetinden, feyzinden, bereketinden ne haberi olur? Onun için burada Mevlamızı bileceğiz, bulacağız ki ahirette de lütfuyla tecellisine mazhar olalım. Onun için ne yapalım? Hak'tan yana olalım. Hak Rabbimizdir. Rabbimizin tarafını tutalım. Dostlarının tarafına geçelim. Evet. Gönlümüzde, gönlümüzün sevgi seçimlerinde, tercihlerinde dostlarını seçelim. Düşmanlarına yer vermeyelim. Böylece inşallah bizlerin de gönüllerimiz Rabbimizin sırrını seyretme sarayı haline gelir. Padişah caddeleri haline gelir. Allah'ın dergahı haline gelir. Zikrullah'ın tekkesi haline gelir. Kalbimiz, gönlümüz Mevla'ya erer. Mutmain olur, yatışır, huzur bulur. Dünyada ve ahirette bütün korktuklarından emin olur. Arayan bulur. Ama her arayan da bulamaz. Her arayan bulamasa da bulan yine arayandır. Bulan arayan bulmaz her arayan. Her arayan bulamaz çünkü neden? Yolunu izlemezse, yolundan gitmezse, çıkmaz yola girerse bulamaz. Ama bulanlara bakın. Bir tane aramayıp da rastgele bulan yoktur. Mutlaka bulanlar, Rabbini bulanlar, yoluna erenler, arayanlar içerisinden isabet edenlerdir. Rabbim her işimizde isabet, istikamet ve gönle müracaat nasip eylesin diyoruz. Onun için tabii sohbetlerimiz gönül sohbetleri olarak isimlendirildiğine göre gönle hitap etmeli, kalbe hitap etmeli, gönülden gönüle açılan yoldan gitmeli ve sizlerde inşallah hayatınızı değiştirecek bazı faziletlere, kemalata sebebiyet verebilmeli diye düşünüyorum. Onun için hepimiz niyet edelim. Tasih niyet edelim. Niyetlerimizi gözden geçirelim. Niyetlerimizi doğrultalım, düzeltelim. Evet. Ya Rabbi bizi bu dünyaya gönderdin. Bu dünyaya gelmek bizim isteğimizde olmadı. Sen bizi öldüreceksin, buradan ayıracaksın. Bu da bizim isteğimizle, irademiz dahilinde, kudretimiz ve gücümüz efendim ihatasında olmayacaktır. Sen bize sormazsın. Sen istediğini yaparsın. Fazl-ı kereminle tut elimizden. Bizi bize bırakma. Bizi sana yönelt. Sana yönlendir. Kalplerimizin yüzünü sana doğru çevir. Sen mekandan münezzehsin. Kalp de mekansız. Allahümme veccih vücühe kulubina ilâ cenâb-ı izzetik. Hatb-ı Şerif duasında okunuyor ya. Ey Allah'ımız, kalplerimizin yüzünü yüce tara huzuruna doğru çevir. Kalbin yüzü var. Kalbin gözü var. Onun için kafa gözü kör olmaz. Kör olsa da zarar olmaz. Kalp gözü kör olursa iman nuru söner. Allah muhafaza. Ne dua ediyor dostlar? Ya Rabbi kalplerimizin yüzünü izzetinin cenabına, yani yüce makamına doğru çevir. Oraya baksın. Onunla ilgilensin. Allahümme ikız kulübena ilâ cemalike ve celalike. Ya Rabbi, cemal sıfatım var, celal sıfatım var. Rahmet tarafım var, azap tarafım var. Heybet tarafım var. İzzet tarafım var. Sen bizim kalplerimizi hem lütfuna, merhametine, hem celaline, heybetine uyanık hale getir. Hep senden istiyoruz. Bizim elimizde bir şey yok. Allahümme emle kulubena. Ya Rabbi kalplerimizi doldur. Bi aşkike ve muhabbetike. Ve mehafetike ve mehabetike. Aşkınla, sevginle. Korkunla, heybetinle. Kalplerimizi doldur. Kalplerimizde senden sevgili bir şey olmasın. Senden daha saygılı bir şey olmasın. Senden daha korkulu bir şey olmasın. Kalplerimiz seni sevsin, seni saysın. Dualar böyle. Bir yandan dua edilecek, bir yandan gayret edilecek, bir yandan insanlar bu hazineye delalet edilecek. Ben ulaşamazsam da belki sen ulaşırsın. Ben sana bu yolun çıkar yol olduğunu söyleyeyim de, ben o yoldan gidemiyorsam, yarı yolda kaldıysam da, sana zararı yok. Sen var kavuş. Yarına kavuş. Dostunu bul. Gönül dostunu bulursa rahat eder. Huzura kavuşur. Kalbin dostu ancak Rabbidir. Ondan başka sahte dostlar bulursa onlarla teselli olamaz, tatmin olamaz, huzur bulamaz. Dünyanın en zengini olmakla, şöhreti olmakla, güzeli olmakla efendim huzur bulunmaz. Elâ bi zikrillâhi tatmeinnül kulûb. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Rahat bulur, huzura erer. Çünkü dostuna ermiş olur. Rabbini bulmuş olur. Kul Allah'ı hatırlamaya çalışırsa. Zakir olur. Mevla mezkür olur. Bu vesileyle hakikatte aralarında hiçbir irtibat yoksa da, çünkü Mevla padişahlar padişahı. Padişahları bir damla sudan yaradan Allah. Biz topraktan yaratılmış, meniden yaratılmış aciz kullar. Aramızda ne ilgi olabilir? Ama ben ki onu anıyorum, hatırlıyorum. O da benim mezkurumdur, hatırladığım zattır. Bu vesileyle bir münasebet peyda olur. Bir ilgi ve alaka zuhur eder. Bu da ne yapar? Sonunda mezkur zakir istila eder. Zikrettiği, hatırladığı, dilinden gönlünden düşürmediği Allah Celle Celaluhu'nun feyizleri, bereketleri, rahmetleri, nurları kalbine yağar, dolar, taşar. Başkasına yer bırakmaz. En-nuru izâ dehele fil kalbin şerah ve enfesah. Nur kalbe girdiği zaman genişler. O kalp o kadar genişler, o kadar genişler. Ya. Yedi kat gökler ve yerler. Arif-i billahın kalbine konsa, hatta buyuruyor, levvuzat-i semavat vel ard. Fî zâviyeti kalbil arifi billah, lemâ ehasse biha asla. Allah'ı bilen kulların, gönlünü Rabbine veren kulların, kalbi o kadar geniş olur ki, yedi kat gökler ve yerler, arasındakiler ve içindekilerle beraber, arifi billah yani Rabbini bilen, bir kulun kalbinin bir köşesine, kalbinin ortasına değil, bir kenarına, köşesine konacak olsa ne konduğunu duymaz bile. O ne kadar geniş oluyor, o ne kadar büyük oluyor ki duymuyor, hissetmiyor. Bu genişlik varken, bu kalp genişliği varken bizim bu kalplerimiz niye böyle daracık? Ya, niye böyle huzursuz? Gönül sohbetleri yok. Onun için. Gönülden gönüle yol yok. Onun için. Allah muhafaza buyursun. Tıkanıklık var. Çalışmıyor. Onun için. Yazık oluyor. Yazık oluyor. Yazık. Bu dünyaya neden geldik? Ama ne yapıyoruz? Asıl gayeye hizmet etmiyoruz. Rabbimizi bilecek bulacak yerde çocuk gibi oyuncaklarla aldanıyoruz. Cenneti cemalullah'a bırakıyoruz. Efendim, bahası biçilmeyen, değeri biçilemeyen Rabbimizin rızasını bırakıyoruz. Efendim, ne kadar basit meselelerle vakitlerimizi geçiriyoruz. Efendim, kalplerimizi dolduruyoruz, akıllarımızı meşgul ediyoruz. Değer mi? Değer mi? Allah'ın zikrini sana seni bıraktır, sana bıraktırma. Değer mi? Değmez ama. Gel kime anlat? Kendimize anlatabildik mi de başkasına anlatalım. Onun için ne diyoruz? Biz size hazineyi gösteriyoruz. Biz ulaşamasak da belki siz ulaşabilirsiniz. Bu itibarla bu dersler, bu sohbetler mühimdirler. İnşallah gönülden gönüle yol açma çabalarımız var. Kalbimizden Rabbimize yöneliş başlatma gayretimiz var. Bunun için ayetlerle, hadislerle konuşuyoruz. Allah dostlarının sözleriyle size hitap ediyoruz. Kendi kafamızdan bir şey katmıyoruz, uydurmuyoruz. Benim bir şey konuşma salahiyetim yok çünkü. Benden fazla senin de aklın var. Benden iyi senin de dilin var. Benim senden ne üstünlüğüm var? Ancak ne var? Biz Allah'ın dostlarının bu yolları tarif ettikleri şekilde sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Böyle buldular. Mevla'ya böyle ulaştılar. Mevla'yı nasıl tercih ettiler? Bunlar nasıl insandılar? Bunlar nasıl kuldular? Mevla'ya karşı nasıl kulluk yaptılar? Nasıl her şeyi terk ettiler? Bunlar böyle. Rablerine tam teslim olmuş gerçek Müslüman. Allah dostları, veliler. Kullar var. Örnek ver, numune kullar var. Biz nasıl bu yolda ilerleyebiliriz? Rabbimizin rızasına erişebiliriz. Onun manevi huzuruyla, zikriyle tatmin olabiliriz, yatışabiliriz. Bütün ızdıraplarımızdan, huzursuzluklarımızdan, karanlıklarımızdan, dünya ve ahiret kurtulabiliriz. Bu çareyi aramamız lazım. Bunun dışında ki işler, hayaller, hâdâ huvel emru vel bâkî hayâlâtun der İmam-ı Rabbani. Birçok mektuplarında bu mısrağı söyler. Benim size anlattıklarım işte gerçek iş budur. Gerisi hayallerdir der. Hayal nedir? Evham nedir? Rüya nedir? Gözün açtın mı? Hakikatte ne var? Hayalden eline ne kalır? Yanına ne kalır? Dünya bir rüya gibi. Fakat mesuliyetli rüya. Hakikatte gördüğün rüyadan sorumlu olmazsın. Ama dünyadaki bütün zevklerin, keyiflerin, yediklerin, içtiklerin, dediklerin, güldüklerin, kazandıkların, harcadıkların bir hayal gibi hepsi biter, ayrılırsın. Ama ahirette faturası gelir. O çok zor gelir. Çünkü orada onu ödemeye imkan yok. Telafi imkanı yok. Onun için Rabbimiz bize bu imtihan yurdunu kurdu. Bizi burada yarattı, yaşatıyor. Ne kadar büyük nimet, en büyük nimeti. Kendi cinsimizden peygamberler gönderdi bize. Bizim gibi insan olmasalardı, cinden melekten olsaydılar. Ne anlardık? Nasıl anlaşırdık onlarla? Bak şimdi bizim anladığımız dilden konuştular. Tabii Arapçayı bilmiyoruz diye bir şey yok. Bak öğrendik, öğrenebildik. Siz de öğrenebilirsiniz. Veyahut herkes öğrenemiyorsa öğrenen onu anlatıyor. Hepimizin dili oluyor. Bunda bir zorluk yok. Bize peygamberler gönderdi. Salavatullah ala nebiyyine aleyhi mecmain. Onların ne büyük hakları var üzerimizde. Bize cennet yolunu, ahiret yolunu, Mevlamıza kavuşma yolunu gösterdiler. Şimdi o yollar açık duruyor. O yoldan gitmeyip de şeytanın yollarında ne işimiz var? Ne arıyoruz? Şeytan ne buldu da biz ne arıyoruz? Lanet buldu, gazap buldu. Bela buldu. Kibirde, gururda, isyanda, gaflette ne fayda var? Kapı Rabbimizin kapısıdır. Sohbet onun sohbetidir. Vaiz onun vaizidir. İnnallâhe ni'immâ ya'zukum bi. Allah size ne güzel vaaz ediyor. Ya'zukum le'allekum tezekkerûn. O size vaaz ediyor belki. Düşünür de yola gelirsiniz diye. Size bu öğütleri, tembihleri veriyor. Onun için Abdurrahman ibn-i Semura radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif okuyoruz. Epeydir de okuyoruz. Tabi Rabbimiz o arada neler kalbimize getiriyor, dilimize getiriyor. Onları da size anlatıyoruz. Çok da uzun konuşmaya tahammül edemiyoruz. O bakımdan kısa da olsa bir hadis-i şeriften bir parça sıralı cümlelerden bir cümle okuyalım. وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي فَقَدْ خَفَّ مِيزَانُهُ فَجَاءَتْهُ اَفْرَاطُهُ فَثَقَّلُوا مِيزَانَهُ Ümmetimden bir adam gördüm. Kainatın efendisi ümmetini düşünüyor, nasıl kurtaracağını düşünüyor. Onların adına endişeleniyor. İşte ahirette nasıl kurtulurlar diye Mevla ona kurtuluş yollarını öğretiyor, o da bize öğretiyor. Şimdi dünya ve ahiret menfaatimiz olan şeyleri niye dinlemeyeceğiz? Mizanı hafif gelmişti. sevabı günaha tartıldı, sevapları düşük kaldı. Sevabı hafif gelenin işi yaş. Ve men hafet mevazinuhu, mizanda sevap tarafı hafif gelenler, fe ulaikellezine hasiru enfusuhum, onlar kendilerini zarara sokan, canlarını ziyana atan kimselerin ta kendileridirler. Bima kanu bi ayatina yazlimun. Bu neden oldu? Onların bizim ayetlerimize zulmetmelerinden oldu. Ayetlere zulüm yapılır mı? Yapılır. Kur'an okumazsın, ona zulüm olur. Manasını anlamazsın, ona zulüm olur. Ehkam ile amel etmezsin, ona zulüm olur. Kıymetini bilmezsin, zulüm olur. Ayetlere zulmedildi ne demek? Ayetlerimiz inkar edildi. Ayetlerimize karşı gelindi. Ayetlerimize değeri verilmedi. Oyunlar, eğlenceler, güldürüler, şovlar, programlar, diziler, filmler, Kur'an'ın derslerini, ayetlerini geçti. Kaç kişi burayı dinliyor, kaç kişi şarkı türkü dinliyor, kaç kişi film dizi izliyor. Adam neden geldim dünyaya, ne almam lazım buradan, ahirette ne soracaklar? Arayan soran var mı? İşte ayetlere zulmediliyor. Bu derslere haksızlık ediliyor. Bu ilimlere, bunca marifetlere karşı. Efendim, gereken yapılmıyor. Gereken nedir? Dinleyip amel etmektir. İnsanları davet ve teşvik etmektir. Bu kazançtan mahrum olmasınlar. Ahirete eli cebi boş çıkmasınlar. İflas etmesinler ahirette. Vay biz dünyayı tekrar döndür ya Rabbi diye yalvarmasınlar. Bunun bir manası olmaz sonra. Onun için mizanı hafif gelen kendini zarara uğratandır. Onun da sebebi nedir? Mizanda nelerin ağır geldiği işini anlatılıyor. Bak burada bu cümle geldi bu hadiste. Bunu dinlemeyen ne bilecek onu? Bilemeyecek. Bilemeyince de mizanında ağır gelecek bir amel işleyemeyecek. Bilmeden ne yapabilir? İlimsiz amel olur mu? İşte bu ne oluyor? Bu ayete, bu hadise haksızlık oluyor. Bu kadar ilimler konuşuluyor. Efendim, müzakere ediliyor. Bunlara saat ayırmayıp da eğlencelere vakit ayıranlar bunlara haksızlık ediyor. Bu sefer de ahirette mizanı hafif olunca ben bunu nasıl şimdi ağır getireyim? Şimdi burası yeri mi? Dünyada sen bunu kazanacaktın. Mizanda ağır gelecek ameller ahirette bulunmaz. Burada bulunur. Peki bu adamın durumu ne oldu? Kendisinden önce ölen çocukları geldi. Küçük çocuklar ama tabii. Buluğa ermemek şartı var. Yani buluğa erdikten sonra günaha düşer. Günaha düşmüş çocuğun tabii ki babasına bir şefaati olmaz. Ama buluğa ermeden ölürse babası bundan çok üzülür. Ama Allah hamd eder, istirca eder. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın mülküyüz, ancak ona döneceğiz. Ya Rabbi, musibetim hakkında bana cevap ver. Sen yerine tahirsin, ihsan et diye dua eder. Efendim, kazaya rıza gösterir, kadere teslim olur. Yaradanın öldürenin ancak Allah olduğuna iman tazeler. Böylece Rabbim razıyım senden diye Mevla'ya karşı boyun kırar. İşte tabii o zaman o küçük çocuk gönlün meyvesidir, ciğerparedir. O çocukların ölümü insanı çok üzer, çok zoruna gider. Ama ona sabreder ve rıza gösterir. Allah-u Teala da onun çocuğunu küçük yaşta alıp onu üzdüğü için ne yapar? Yarın ahirette o çocuğu mizanına koyar. İki çocuğu ölmüşse, daha evvel üç çocuğu ölmüşse, bunlar hep mizanında. Kul bunları mizanında görür. Ya kimse Allah-u Teala'nın neyi neden yaptığına kafayı takmasın. Onun yaptıklarında hikmetler vardır. İnce ilimler vardır. Ledün ilmine taalluk eder. Sakın deme bu neden böyle. Yerindedir ol öyle. Tefviz-i umur eyle. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler der. İbrahim Hakkı Hazretleri, marifetname sahibi. Karıştırma, araştırma. Bu niye böyle oldu, bu niye şöyle oldu? Sen bilemezsin. Sana anandan babandan çok acıyan Rabbin var. Sen Rabbine teslimsin. Hikmetinden sual etme. Ya ne yap? İşleri Rabbine ısmarla. İşleri Mevla'ya yaptıktan sonra sıkıntın kalmaz. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibad. Allah kulları hakkıyla görendir. Ben işimi Allah'a ısmarlıyorum dediğin zaman da Mevla seni zayi etmez. Onun için bak, çocukların küçük öldü ama mizanda geldiler. Ağır geldiler. Sevap tarafına kondular ve adam kurtuldu. Mevla kulunu bir bahaneyle, bir vesileyle kurtarmak tarafıdır. Azap etmek tarafı değildir Allah-u Teala. Onun için kaşınmayalım. Azaba kendimizi çarptıracak işlere koşuşmayalım. Ve şâri'û ilâ mağfiretin min rabbikum. Ve cennetin arduha. Arduhes semâvâtü el ardu. Üddetil müttakî. Benim affıma mağfiretime koşuşun. Eni göklerle yerler kadar geniş olan cennetleri kazanmaya yarışın. Yoksa azabı hak etmek için, başınıza bela celbetmek için koşuşmayın. Ben size sıhhat verdim, afiyet verdim, mal verdim, imkan verdim. Bu kadar imkanları size canınızı cehenneme atarsınız diye mi verdim? Azaba satarsınız diye mi verdim? Böyle düşünelim. Raytu racülen min ümmeti, ümmetimden bir adam gördüm. Alâ şefîri cehenneme, cehennemin çukurun ağzına getirildi. Zebaniler sürükleye sürükleye getirirler adamı cehennemin eşiğine. Yanıyor, tutuşuyor. Dünyanın bütün dağlarını atmaya kalksan içine düşmeden dağ erir, hepsi erir. Hepsi akar. Öyle hararet var. İnsan buna nasıl dayanacak? Etten kemikten mahluk insan, zayıf insan, güçsüz insan. Dağların dayanamayacağı, demirlerin dayanamayacağı azaba nasıl dayanacak? Bunu nasıl göze alır? Cehennemin ağzına gelmek ne zor iş. Cehennemin dibinde atıldım atılacağım, itildim itileceğim diye. Bu ne büyük bir heyecan, bu ne büyük bir ızdırap. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Fecaehu ve celuhu minallahi azze ve celle festenkadehu min dalik. Ne oldu? O kulun dünyadayken Rabbinden korkusu geldi. Dünyada Allah'a karşı korkuyordu. Allah'ın huzuruna çıkacağım, ne hesap vereceğim diye havf ve cel içindeydi. Onun için korkuyu elden bırakmamak lazım. Levuzine havful mümini ve recaehu la tedela. Müminin korkusuyla ümidi tartılacak olsa elbette denk gelmeli. Bir taraf ağır basmamalı. Korku tarafı ağır basarsa adama ümit kestirir, ben cehennemliyim garanti der, kafir olur. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek küfürdür. Evet. Ümit tarafı ağır basarsa çok ümitlenir, ben cennetliyim garanti cennete gireceğim diye. Bu sefer velemni küfrun. O emniyet, o güven hissi insanı kafir eder, dinden çıkarır. Bir yandan ümit edecek. Rabbim çok rahmet sahibidir, fazl-ı kerem sahibidir. Beni zayi etmez, beni yakmaz, bana azap etmez. Ümit. Bir yandan korkacak. Rabbim çok fazl-ı kerem sahibidir ama ben çok yaramazım. Çok günahkarım. Emirlerini tutamıyorum, yasaklarından kaçamıyorum, vazifelerimi yapamıyorum. Yapsam da çok yanlışlarla yapıyorum. Ben onun kabulüne mazhar olmaya layık değilim. Onun için acaba reddolur muyum? Böylece korkuyla ümit arasında bulunacak. Bunlar mühim şeyler. Dünyada korkanı Mevla öyle buyuruyor. La ecme'u ala abdi emneyni ve khufeyni. Ben kulumun kalbinde iki emniyetle iki korkuyu birleştirmem. Femen gâfeni fid dünya. Âmentu fil âhira. Femen emineni fid dünya. Khuveftu fil âhira. Dünyada benden korkanı ahirette korkutmayacağım. Dünyada benden korkmayıp güven içinde olanı ahirette korkutacağım. Onun için biz dünya korkusunu tercih edelim. Dünya sonu olan bir şey. Fani bir yerdir. Bunun korkusunu göze alalım da ahiret korkusunu göze almayalım. Sonsuz korku ne büyük bir tehlikedir. Korkmak lazım. Hatta iyi amel yaparken bile korkmak lazım. Namaz kılarken korkmak lazım. Hacca giderken korkmak lazım. Neden? Ben namaz kılıyorum, neden korkacağım? Neden korkacağım olur mu? Doğru kılamıyorum. Acaba şartlarını yerine getirebiliyor muyum? Bu namazım suratıma kirli çaput gibi vurulursa, rezil olursam ahirette ne yapacağım? Ondan korkmak lazım. Ne buyuruyor ayet-i kerime? Destaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُنْ Benim öyle dostlarım var ki, zekat verirler, sadaka verirler, hayır yaparlar, yardım yaparlar. Ama o yardımları, iyilikleri yaparken ben bir şey yapıyorum diye düşünmezler. Ben mutlaka cennetliyim, kazandım, cömerdim düşünmezler. Kalpleri korkar, ürper, ürperir, titrer. Ne diye? Biz Rabbimizin huzuruna döneceğiz. Hesap vereceğiz. Mahşere çıkacağız. Ona göre acaba kabul olur muyuz? Ümitliyiz ama ya bir de reddi olursak ne yapacağız? Kimin kapısına gideceğiz? Bu korku elden bırakılmamalıdır. Ulaike yusari'une fil hayrati ve hum la sabikun. İşte bunlar hayırlara yarışanlar. Bunlar cennete en ileri gidenler, en evvel gidenler. Bu korku çok lazım bir şey. Allah Teala kendisinden hakkıyla korkmayı, kendisine hakkıyla ibadet yapmayı müyesser eylesin diye dua etmeli. Ve korkumuzu Rabbim eksik etmesin. Rabbim emniyet hali vermesin. Rabbim kendimizi güvende hissettirmesin. Allah'ın azabından, mekrinden, gazabından Rabbim bizi emin kılmasın. Emniyet ve güvenlik duygusu içine sokmasın. Duanın manası bu. Ya korku ile ümit arasında dengeyi sağlamaya muvaffak buyurarak ölür ölmez kabre girdiğimizde artık bütün korkularımızı, üzüntülerimizi Rabbim feraha tebdil eylesin, artık ondan sonra hiçbir korku ve üzüntü bizde bırakmasın. Mevla öyle buyuruyor, estaizu billah. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, imma ye'tiyennekum rusulüm minkum. Ey Adem, ilk insan, seni dünyaya indiriyorum. Sulbünde zürriyetini indiriyorum. Senden nesiller gelecek. Ey onun nesilleri, şimdiden size söylüyorum, duyuruyorum. Sonra da Kur'an vasıtasıyla ahir zaman ümmetine duyuracağım. İşte duyuruyor. Size içinizden peygamberler gelecek. Sizin gibi insan olacaklar ki kolay anlaşasınız, tanışasınız. Uyabilesiniz, sevebilesiniz, davetine gidebilesiniz. Yekussûne aleyküm âyâti. Onlar size benim ayetlerimi okuyacaklar. Kur'an okuyacaklar, hadis okuyacaklar. Elçiler, peygamberler ve onların varisleri olan ulema, evliya. Peki ne olacak ondan sonra? Femen ittekâ ve aslaha felâ kavfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Kim şirkten sakınır, kim Allah'a ortak koşmaktan sakınır, kim imansızlıktan sakınır, kim salih amel işler, kim işlerini düzeltir, efendim yırtıklarını yamar, yaptığı günahlardan rücu eder, tevbe eder, Allah'a döner, artık onlara hiçbir korku yoktur ve ancak onlar mahzun olmayacaklardır buyurduğu üzere Allah'ımızdan öyle bir korku isteyelim ki ölene kadar devam etsin. Ölümle birlikte o korku kalksın. Artık ondan sonra bir korku çekmeyelim, bir üzüntü çekmeyelim. İşte onun için estaizu billah. İnnellezine kâlû rabbunallâhu sümme istekâmû. Rabbimiz ancak Allah'tır diyenler, sonra da bu yolda gidenler, düzgün gidenler, yamulmayanlar, sapıtmayanlar, şaşırmayanlar, tevhid inancından taviz vermeyenler, bu istikamet üzere yaşayabilenler, ölebilenler. Tetenezzelu aleyhimul melâiketu. Onlar ölürken melekler iner yanlarına. Ne diyerek? Ellâ tehâfû ve lâ tehzenû. Korkmayın, üzülmeyin. Geride bıraktıklarınıza efendim hasret çekmeyin, üzülmeyin. Karşılaşacağınız ahiret aleminde başınıza geleceklerden endişelenmeyin. Ve bişirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn. Bu zamana kadar biz size görünmüyorduk ama şimdi sizin perdeniz açıldı. Gözünüzden perde kaldırıldı. Siz ahireti görmeye başladınız. Onun için size müjdeler olsun. Vaat olunduğunuz Cennetler, size söz verilen cennetler sizin olacak. Rabbin vaadinden dönmeyecek, sözünü bozmayacak. Siz istikamet gösterdiniz, yoldan ayrılmadınız diye korku ve üzüntü mündefi olacak. O anda ortadan kalkacak. Ama o bu müjdeleri alana kadar korkuyu elden bırakmayalım. Hatta namaz kılarken, namaz kıldığımızdan, oruç tuttuğumuzdan, zikrettiğimizden, sohbet ettiğimizden, yaptığımız hayırlardan bile endişelenelim. Aman ya Rabbi, ya reddi olursa, rezil olursak ahirette. Böylece Rabbimize kulluk yolunu öğrenelim de gönül sohbetlerinden ayrılmayalım. Sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri.